الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد یہ جمعیت اہل حدیث اورنگ آباد کا ماہانہ تربیتی اجماع ہے اور اس بار ہم فضلۃ الشیخ جلال الدین قاسمی صاحب حفظہ اللہ کو آپ کے سامنے لائے ہیں جو آپ کے سامنے سورہ کہف کی تفسیر بیان فرمائیں گے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. لیجئے اب میں براہ راست بغیر کسی تمہید کے مولانا جلال الدین قاسمی صاحب کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. حاضرين گرامی، سورہ کہف کا ایک رکوع آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا گیا. سورہ کہف کا دجال کے فتنے سے بڑا گہرا تعلق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہی بات ارشاد فرمائی ہے. روایت حضرت ابو دردہ سے ہے اور امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو کتاب و فضائل القرآن ملائے ہیں. روایت اس طرح ہے: وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حفظ عشر آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال. رواہ مسلم فی کتاب فضائل القرآن. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں حفظ کر لی تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اسی تعلق سے ایک اور حدیث ذہن میں رکھ لیں. یہ حدیث امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب الصلاۃ ملائے ہیں. روایت اس طرح ہے: وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تشہد احدکم فلیستعذ باللہ من اربع یقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم في كتاب الصلاة. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آخری تشہد میں بیٹھے تو اسے چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ وہ یوں کہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے. پہلی چیز. جہنم کے عذاب سے, زندگی اور موت کے فتنے سے. چوتھی چیز, مسیح دجال کے فتنے کے شر سے. اس سورہ کریمہ کی فضیلتیں حدیث کی اور دوسری کتابوں میں موجود حدیثوں میں ذکر کی گئی ہے. مثلا ایک فضیلت اس سورہ کریمہ کی یہ بیان کی گئی ہے کہ جو کوئی شخص اسے جمعہ کے دن تلاوت کرے گا تو اگلے جمعہ تک اس کے لیے ایک خاص روشنی رہے گی. ایک حدیث میں اس کی فضیلت یوں بیان کی گئی ہے کہ جو کوئی آدمی سورہ کریمہ کو جمعہ کے دن پڑھ لے تو اگلے جمعہ تک کے, آئندہ جمعہ تک کے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں. بخاری اور مسلم میں حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آئی ہے کہ ایک صحابی سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے. رات کا وقت تھا. اچانک ایک بدلی نے اس جگہ سایہ کر لیا جہاں پر صحابی کا گھوڑا بندھا ہوا تھا اور گھوڑا دو رسوں سے بندھا ہوا تھا. دھیرے دھیرے وہ سایہ نیچے آنے لگا. اس سائے کو دیکھ کر کے, محسوس کر کے گھوڑا بدکنے لگا. قریب تھا کہ رسے توڑا کر بھاگ جاتا تھا. صحابی نے جب یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تنزلت السکینۃ بالقرآن, قرآن کی وجہ سے, قرآن کی جو سورت تم پڑھ رہے تھے اس سورت کے پڑھنے کی وجہ سے سکینت نازل ہو رہی تھی. گویا کہ اس سورہ کریمہ کے پڑھنے سے سکینت آسمان سے نازل ہو رہی ہے. ایک حدیث میں اس طرح اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جس گھر میں سورہ کہف پڑھی جاتی ہے سرکش شیاطین اس گھر سے رفو چکر ہو جاتے. تو سورہ کہف کا دجال کے فتنے سے بڑا گہرا ربط ہے. بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ دجالی فتنے کے زہر سے بچنے کے سارے تریاق اس سورہ کریمہ میں موجود ہیں. دجال کے فتنے کے زہر کا تریا اگر آپ کو ڈھونڈنا ہے تو اس فتنے کے زہر کا تریاق سورہ کہف میں آپ کو ملے گا. دجال کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا اور احادیث کی کتابوں میں اس کے بارے میں بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں. مثلا ایک چیز تو اس کے بارے میں یہ کہی گئی ہے کہ اس کی رفتار بڑی تیز ہے. مشہور حدیث ہے کہ کل غیث استدبرتہ الریح, دجال کی رفتار ایسی ہوگی جیسے کہ وہ بدلی جسے ہوا اڑائی لیے جا رہی ہے. اور ابن سمان کی روایت اگر نگاہ میں رکھیں جو مسلم میں ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 40 رات کے اندر کوئی گاؤں ایسا نہیں رہے گا جہاں دجال پہنچ کر کے فتنہ نہ برپا کرے. 40 دن کے اندر یہ پوری دنیا کے اندر پہنچ جائے گا, اس سے اس کی رفتار کا اندازہ ہوتا ہے. اب یہ 40 دن میں کیسے پوری دنیا کے اندر پہنچے گا؟ حدیث پاک کے ٹکڑے میں جو بات کہی گئی ہے ذرا اس کو پھر سے تصور کے اسکرین پہ لائیے کہ کل غیث استدبرتہ الریح, جیسے وہ بدلی جسے ہوا اڑائے لیے جا رہی ہے. کیا یہ ہوائی جہاز اور فائٹر جیسے تیز رفتار ایجادات کی طرف اشارہ نہیں ہے؟ اس کی رفتار بتائی گئی کہ ایسی بدلی جس کو ہوائیں اڑائے لیے جا رہی ہوں وہ رفتار ہوگی. رفتار کے ساتھ ساتھ اس کی آواز کیسی ہوگی اس سلسلے میں بھی حدیث پاک میں تذکرہ کر دیا گیا ہے. کہ ینادی بصوت لہ یسمع بہ ما بین الخافقین, خافقین کا مطلب مشرق اور مغرب, یعنی وہ ایسی آواز دے گا کہ اس آواز کو مشرق اور مغرب کے اندر رہنے والے لوگ سن لیں گے. تو رفتار بھی بڑی تیز ہوگی اور اس کی آواز ایسی ہوگی کہ منٹوں میں سیکنڈوں میں مشرق اور مغرب تک اپنی آواز کو پہنچا دے گا. کیا یہ موبائل جیسے ایجادات کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر اپنی آواز کو مشرق اور مغرب تک میں پہنچا دینا؟ ایک خصوصیت اور دجال کے بیان کی ہے کہ سخرت لہو انہار الارض, زمین کی نہریں اس کے لیے مسخر کر دی جائیں گی, یعنی سیرابی کے ذرائع میں ترقی بہت زیادہ ہو جائے گی. اور جب سیرابی کے ذرائع کے اندر ترقی ہوگی تو پیداوار کے اندر ترقی تو لازمی ہوگی. سیرابی کے ذرائع اگر ترقی کر جائیں گے, سیرابی کے ذرائع میں اگر ترقی ہوگی تو پیداوار کے اندر بھی بہت غیر معمولی اضافہ ہوگا. یہاں تک کہ مانسون کے اوپر بھی اس کا قابو ہو جائے گا اور جہاں چاہے گا پانی برسائے گا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں یا مر السماء فتمطر والارض فتنبت, آسمان کو حکم دے گا تو آسمان پانی برسانے لگے گا اور زمین کو حکم دے گا تو زمین سے طرح طرح کے پھلوں کے پیڑ اگنے لگیں گے. آج دیکھیے بڑے بڑے ڈیم بنائے جا رہے ہیں, سیرابی کے ذرائع ترقی یافتہ ہوتے جا رہے ہیں, موسموں کے اوپر انسان قابو پاتا جا رہا ہے. ایک خصوصیت اور بیان کی گئی کہ یمر بالخرابہ فیقول لها اخرجی کنوزک فتتبعه کنوزها, وہ ایک ویران زمین پر آئے گا اور کہے گا چل اپنے خزانے اگل دے. وہ سنسان اور ویران زمین اپنے خزانے اگل دے گی اور سارے خزانے اس کے پیچھے چل پڑیں گے. فتت بہو کنو زہا, زمین خزانے اگل دے گی اور زمین کے خزانے اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے. فتت بہو کنو زہا, ایک خصوصیت اور بیان کی گئی کہ ایک آدمی کو قتل کرے گا, آرے سے چیر کر دو ٹکڑے کرے گا اور پھر اس کو دوبارہ جوڑ دے گا, زندہ کر دے گا. ایک خصوصیت اور بیان کی کہ یبعث معه الشیاطین علی صورت من قد مات من الآباء والأمهات والإخوان, کہ اس کے ساتھ شیاطین کا ایک گروہ بھی ہو جائے گا, اس کے ساتھ شیاطین کا ایک پورا گروہ ہو جائے گا. یہ شیاطین کیا کریں گے اس کی تفصیل حدیث کے اندر آئی ہے کہ ایک دیہاتی کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ اگر تو مجھے رب مان لے تو میں تیرے مرے ہوئے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھا دوں گا. وہ آدمی کہے گا کہ اگر تم میرے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھا دو تو میں تمہیں رب مان لوں گا. دجال وہاں پہنچے گا جہاں اس کے ماں باپ کی قبریں ہوں گی, ان کا نام لے کر کے پکارے گا تو وہ نہیں زندہ ہوں گے, پکارتے ہی شیاطین جو اس کے ساتھ ہوں گے اس دیہاتی کے ماں باپ کی شکل میں اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ بیٹے یہ دجال ہی تیرا رب ہے, یہ جو کہہ رہا ہے بالکل صحیح ہے, اس کی بات مانو اس کی پیروی کرو. جبکہ اس کے والدین زندہ نہیں ہوں گے بلکہ شیاطین کا جو گروہ دجال کے ساتھ ہوگا, ان شیاطین میں سے کچھ شیاطین ایسے کرتب دکھائیں گے جس سے آدمی کا ایمان ڈاواڈول ہو جائے. حدیث میں ایک اور خصوصیت اس پہ آئی ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مومن گمان کر رہا ہوگا, یحسب نفسہ المومن, لیکن جب دجال سے ملاقات کرے گا تو دجال اس سے ایسی بحثیں کرے گا کہ اس بحث کی وجہ سے وہ شک و شبہ میں مبتلا ہو جائے گا اور شک و شبہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اس کا ایمان ضائع ہو جائے گا, بیکار ہو جائے گا, اس کا ایمان ٹکمکا جائے گا. کیا آج اسی طریقے کے حالات نہیں بن رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ دجال یہ سارے کرتوت کرے گا، ذرائع کون سے استعمال کرے گا؟ ذرائع کیا ہوں گے؟ ان کرشمہ بازیوں اور کرشمہ سازیوں کے ذرائع کیا ہوں گے؟ اس سلسلے میں الملل والنحل میں علامہ ابن حزم کا ایک نقطہ نظر ہے جو میں پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ انما هو محیل یتحیل بحیل معروف کل من عرفہ عمل مثلہ، کہ وہ ایک حیلہ گر ہوگا. انما ہوا محیل، وہ تو ایک شعبدہ باز ہی ہوگا. انما کا مفاد شعبدہ باز ہی ہوگا. اور یہ تحیل بحیل معروفہ، وہ جانے پہچانے حیلے اختیار کرے گا، اور جو آدمی وہ حیلے جان لے گا سمجھ لے گا وہ ایسا ہی کر سکتا ہے. جیسے ہیلے وہ کر رہا ہوگا، اگر کوئی آدمی ان ہیلوں کو سمجھ جائے تو وہ بھی ویسا کرنے لگے گا. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ امریکہ کے مشہور جادوگر ڈیوڈ کاپرفیلڈ کی کیسٹ دیکھ لیں تو آپ کو دجال کی کرشمہ بازیوں کے ذرائع کا کچھ نہ کچھ تصور آ جائے گا، کچھ نہ کچھ علم آپ کو ہو جائے گا کہ دجال کس طریقے کے ذرائع اختیار کرے گا اپنی کرشمہ بازیاں پیش کرنے میں. کچھ لوگوں نے یہ ساری علامات اور یہ ساری نشانیاں دیکھ کر کے یہ کہہ دیا کہ دجال کسی مخصوص شخصیت کا نام نہیں، بلکہ کچھ لوگوں کی طرف سے اس طریقے کی چیزیں پیش کی جائیں گی، اسی کو حدیث میں دجال کہہ دیا گیا. لہذا اب دجال کے انتظار کی زحمت نہیں کھینچنی چاہیے، لیکن یہ خیال بالکل غلط ہے. اس لیے کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابی جو عیسائی تھے جن کا نام تمیم داری تھا، ان کا جہاز بادبانی کشتی طوفان کی زد میں آ گئی اور ایک نامعلوم جزیرے پر جا کر کے ٹھہر گئی. وہاں انہوں نے دجال اور اس کے جساسہ سے ملاقات کی. مسلم شریف آپ اٹھا کر دیکھیں تو اس میں ایک باب ہوگا، باب و قصت الجساسہ، تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا گیا. اور حضرت تمیم داری جب مدینہ آئے ایمان قبول کرنے کے بعد، انہوں نے یہ واقعہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق فرمائی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال ایک مخصوص شخصیت ہے اور قرب قیامت میں وہ اپنی تمام فتنہ سامانیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوگا اور لوگوں کا متاع ایمان لوٹ لے گا، لوگوں کے ایمان غارت کر دے گا. ایک خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ ایک گدھے پر سوار ہوگا. مرزا غلام احمد قادیانی نے ریلوے گاڑی کو، اسی ٹرین کو دجال کا گدھا کہا تھا اور خود بھی اسی ٹرین پر سوار ہوا تھا. وہ کس دجال سے کم تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس سواری کے اوپر سوار ہوگا وہ دجال ہے، وہ بھی سوار ہوا تو بھی دجال ہو گیا. اور کنز المال کے اندر اس گدھے کی خصوصیت یہ بیان کی گئی ہے کہ ما بین حافرہ الی الحافر آخری مسیرت یوم و لیلہ، کہ ایک تاپ کے بعد جب دوسری ٹاپ رکھے گا تو ایک ٹاپ سے دوسری ٹاپ کا جو درمیانی فاصلہ ہوگا وہ ایک دن ایک رات کے برابر ہوگا, جس سے اس کی سواری کی تیز رفتاری کا بھی علم ہمیں ہوتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ وہ ایک گدھے کے اوپر سوار ہوگا, رفتار کیسی بھی ہو, آج ہم جب اس جدید تہذیب کا, مغربی تہذیب کا نظارہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ تہذیب بالکل ہماری تہذیب لگتی ہے. بتائیے فرائیڈ کا نظریہ جنس کیا ہے؟ آپ نے فرائیڈ کو پڑھا ہے؟ اگر آپ کو فرائیڈ کو پڑھنا ہو تو آپ ایک ماہر نفسیات جنہوں نے سائیکولوجی کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہے, سید قطب شہید کے بھائی محمد قطب, ان کی کتاب الدراسات فی نفس الانسانیہ پڑھیے, الاسلام بین المادیت والاسلام پڑھیے, آپ التطور وسیبات فی حیات البشریہ پڑھیے, فی نفس والمستمع پڑھیے, سائیکولوجی کے اوپر بہت سارے مواد آپ کو مل جائیں گے. فرائیڈ کا نظریہ جنس بھی معلوم ہو جائے. بتائیے کہ شکم پروری پیٹ بھرنا شکم پروری اور تسکین جنسی کے علاوہ بیچارے غریب گدھے کا اور کا مقصد ہے؟ گدھے کی تگو دو کا سارا محور یہی ہے کہ پیٹ بھر جائے اور اس کے جنسی خواہشات کی تسکین ہو جائے. بس اس آئینے میں اگر ہم دیکھیں تو مغرب کا جدید تمدن, مغرب کی یہ جدید تہذیب ہماری تہذیب لگتی ہے. وہی فحاشی, وہی عریانیت, وہی ننگا پن جو ایک گدھے کی خصوصیت ہے, گدھے کی پوری خصوصیت اس جدید تہذیب کے اندر موجود ہے, مغربی تہذیب کے اندر موجود ہے. لہذا یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ دجال قرب قیامت میں آئے گا, لیکن دجال کے خروج کی راہ یہ مغربی تہذیب مکمل ہموار کر چکی ہے. دجال آئے گا لیکن دجالیت کی آگ بھڑک چکی ہے. بتائیے اس تہذیب کے اندر عریانیت اور فحاشی اگر فیشن بن گئی ہو تو اس تہذیب کو اگر ہماری تہذیب کا نام نہ دیا جائے تو اور کون سا نام دیا جائے؟ خلاصہ بحث یہ نکلا کہ دجال کو فطرت کی قوتوں پر, نیچر کی قوتوں پر غیر معمولی اقتدار حاصل ہوگا. کیا آج فطرت کی قوتوں پر اس جدید تہذیب کو اقتدار حاصل نہیں ہے؟ ہواؤں کے اوپر اس کا قبضہ ہے, سمندروں کے اوپر اس کا قابو ہے, مادیت مکمل اس کے قبضے میں ہے. ہمیں اس تہذیب کے آئینے میں دجالیت کے تمام فتنوں کی تصویر نظر آ رہی ہے, اور اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوگی کہ انہ مکتوب بین عینیہ کافر, کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافر کفر. اور چاہے آدمی پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو, ہر آدمی پڑھ لے گا سمجھ لے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر کفر لکھا ہوا ہے. کیا یہ جدید تہذیب, یہ جدید تمدن, یہ کافرانہ تمدن نہیں ہے؟ یہ مذہب بیزار تمدن اور یہ مذہب بیزار تہذیب یہی باور کرانا چاہتی ہے جو ڈارون باور کرانا چاہتا ہے, کہ تم سب ایک بندر کے نسل سے ہو, بندر کی اولاد ہو, تم اس صفحہ ہستی پر یوں ہی آ گئے ہو, اور آج تک یہ تہذیب یہی باور کرانے کی کوشش کرتی چلی آ رہی ہے. کہ انسانوں کا خالق کوئی نہیں ہے, یہ انسان یوں ہی پیدا ہو گیا ہے. آئیے ذرا اس بات کو بھی سمجھئے. یہ بتائیے کہ نظام ہستی کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ یہ کارخانے عالم, یہ کارخانے ہستی کہاں سے شروع ہوا ہے, ابتدا کیا ہے اس کا, جس کو میں نے کہا کہ نظام ہستی کی بنیاد آخر کس چیز پر ہے؟ خدا پر ہے. منکر خدا کیا بولتا ہے؟ جدید تہذیب کیا کہتی ہے؟ جدید تمدن کیا کہتا ہے؟ نہیں, نظام ہستی کی بنیاد خدا پر نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں کہ اس نظام ہستی کی بنیاد اگر خدا پر نہیں تو کس پر ہے؟ کہتا خود بخود پر ہے. دیکھو, خدا کا انکار کرنے کے بعد آدمی نے گھوم پھر کر کے اسی چیز کا اقرار کر لیا. ایک چیز تو خود بخود ماننی ہی پڑے گی, ایک چیز پہلے خود بخود ہوئی ہے. پہلی چیز خود بخود وجود میں آئی ہے کہ نہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ نظام ہستی کی بنیاد کس پر ہے, کہاں سے یہ چیزیں وجود میں آئی ہیں؟ خدا سے. اس نظام ہستی کی بنیاد خدا پر ہے. منکر خدا بولتا ہے نہیں, خدا پر نہیں ہے. ہم پوچھتے ہیں کہ پھر کس چیز پر ہے؟ کہتا ہے خود بخود پر ہے. خود بخود کا مطلب ہی تو یہی ہوا کہ ایک ہستی ایسی ہے جو خود بخود ہے. اس کا اقرار مومن نے ایمان کے ساتھ اس کا اعتراف کیا, اور کافر نے انکار کر کے اس کا اعتراف کیا. ایمان لا کر مومن نے اس بات کو مانا, اور اس نے انکار کرنے کے بعد مانا, انکار کر کے مانا اس نے, مومن نے ایمان لا کر اس بات کو مانا کہ اس نظام ہستی کی بنیاد خدا پر ہے, اور کافر نے انکار کر کے مانا کہ اس نظام ہستی کی بنیاد خدا پر ہے. اسی وجہ سے آپ وہ مشہور حدیث ذہن میں رکھیے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس چیز کو کس نے پیدا کیا, پھر شیطان وسوسہ دلاتا ہے پھر اس چیز کو کس نے پیدا کیا, پھر شیطان وسوسہ دلاتا ہے کہ پھر اس چیز کو کس نے پیدا کیا, یہاں تک کہ اس پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے کہ اس چیز کو خدا نے پیدا کیا, اللہ نے پیدا کیا. فوراً شیطان اس کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے پھر خدا کو کس نے پیدا کیا. یہ حدیث ہے نا, آخر میں یہ سوال کرتا من خلق اللہ, اللہ کو کس نے پیدا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو کیا فرمایا ہے؟ وسوسہ شیطانی ہے. کیسے وسوسہ شیطانی, کیسے اس کو سمجھ لو. من خلق اللہ, اللہ کو کس نے پیدا کیا, یہ ہے نا, یہ جملہ ہے, جملہ محمل ہے, میننگ لیس ہے, غلط ہے جملہ, ہی غلط ہے. اللہ کو کس نے پیدا کیا یہ جملہ ہے, یہ جملہ محمل ہے, غلط ہے جملہ. اللہ کو کس نے پیدا کیا, اس لیے کہ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کو, تو جواب یہ ملے گا جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا. اب ترجمہ کیا ہوگا, جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اس کو کس نے پیدا کیا, جملہ محمل ہے. فطرت مجبور ہے ماننے پر کہ اس نظام ہستی کی بنیاد خدا پر ہے, چاہے اسے اقرار کر کے مانو اور چاہے اسے انکار کر کے مانو. انکار کر کے بھی ماننا پڑے گا, اور اقرار کر کے تو مانتا ہی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ 100 روپے تھیلی میں ہیں, اسے 20 روپے کیسے نکل آئے, یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. اس تھیلی میں 100 روپے ہیں, 20 روپے, 40 روپے, 50 روپے کیسے نکل آئے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن ایک صفر سے 1, 2, 3, 4, 5 کی عددیں نکل آئی, یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے ان کے. 0 سے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 یہ سب عددیں نکل رہی ہیں, لیکن ایک تھیلی میں 100 روپے ہیں اس سے 20 یا 30 روپیہ نکلنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اور پوری دنیا کو سمجھاتے آ رہے ہیں کہ 0 سے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 کی عددیں نکل سکتی ہیں, لیکن ایک تھیلی جس کے اندر 100 روپے ہوں اس میں سے 20, 30, 50 روپے کل سے نکل سکتے ہیں. یہ ہے تہذیب ان کی, یہ ہے تہذیب جدید, یہ ہے تمدن جدید, جس کی سمجھ میں یہ تو آ رہا ہے کہ زیرو سے عددیں نکل سکتی ہیں. ایک زیرو مینس کچھ نہیں, 1, 2, 3, 4, 5 زیرو سے نکل سکتے ہیں. زیرو مینس کچھ نہیں, نتھنگ, نتھنگ سے سمتھنگ نکل رہا ہے. سمجھا, سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک تھیلی میں 100 روپے ہے اس سے 30 روپیہ یا 40 روپیہ کیسے نکلا. یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے سب کچھ دے دیا. بتائیے, کہتے ایک بے جان مادہ تھا اور اس بے جان مادے کے اندر حرکت پیدا ہوئی, پھر رفتہ رفتہ کیڑا بنا, کیڑے سے پھر کوئی اور جانور بنا, اس سے پھر بندر بنا, ہزاروں سال بیت گئے, پھر اس کے بعد انسان بنا. قرآن حکیم نے آگے چل کر کے اسی سورہ کریمہ کے اندر بڑی جاندار تنقید فرمائی ہے, بڑی جاندار تنقید. ڈارون کے اوپر تو بڑی زبردست تنقید کی ہے قرآن حکیم نے, فرمایا ما اشھدتھم خلق السماوات, زمین اور آسمان جب میں پیدا کر رہا تھا تو تم موجود تھے. ڈارون کہہ رہا ہے کہ پہلے ایک میٹیریل وجود میں آیا, تو وہاں تھا. قرآن حکیم بولتا ہے ہزاروں سال گزر گئے پھر بندر ہو گیا, تو تھا وہاں, نظارہ کر رہا تھا. ما اشھد تم, کتنی جاندار تنقید ہے. سورہ کہہ ما اشھد تم خلق السماوات والارض, زمین اور آسمان جب ہم پیدا کر رہے تھے تو ہم نے تم کو بلایا تھا, تم حاضر تھے. آگے ڈارونزم پر بڑی گہری تنقید ہے. تو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے سب کچھ دے دیا. موبائل بے جان میٹیریل تھا, پھر رفتہ انسان وجود میں آ گیا, جس کے پاس ارادہ, جس کے پاس احساس, جس کے پاس وجدان, جس کے پاس شعور, جس کے پاس عقل, جس کے پاس قوت سنوائی, جس کے پاس قوت بینائی, جس کے پاس قوت مفکرہ, یہ ساری چیزیں اس نے دیا جس کے پاس کچھ نہیں تھا. یعنی ایک بے علم نے دوسرے کو عالم بنا دیا, ایک اندھے نے دوسرے کو آنکھ دے دی, ایک بہرے نے دوسرے کو کان دے دیا. مادہ بے جان تھا, بے جان مادے نے جس کے اندر کچھ تھا ہی نہیں اس نے سب کچھ دے دیا. اس سورہ کریمہ کے پہلے جملے کے پہلے لفظ میں اسی شبہ کا جواب دیا ہے. دیکھیے شبہ یہی تھا نا کہ بے جان نے دوسرے کو جان کیسے دے دی, بے علم نے دوسرے کو علم کیسے دے دیا, بہرے نے دوسرے کو قوت سنائی کیسے دے دی, اندھے نے دوسرے کو قوت بینائی کیسے دے دی, بے حس نے دوسرے کو احساس کیسے دے دیا. یہاں اس آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے کے اندر اسی کی وضاحت کی جا رہی ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا, تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. حمد کسے بولتے ہیں؟ ذاتی خوبی کو. تو معمولی طالب علم عربی کو جانتا ہے, حمد کہتے ہیں ذاتی وصف کو, ذاتی خوبی کو. اور الف لام بتا رہا ہے جو استغراق کا ہے, کہ تمام قسم کی خوبیاں اس کی ذاتی ہیں, اس کے اندر علم موجود, علم کی خوبی موجود, سنوائی کی خوبی موجود, بینائی کی خوبی موجود, حیات کی خوبی موجود, ارادے کی خوبی موجود, قدرت کی خوبی موجود. اس کے اندر ساری خوبیاں موجود تھیں. اسی نے سب کو خوبیاں عطا فرمائی ہیں. جس کے اندر سب کچھ تھا اسی نے انسان کو سب کچھ دیا ہے. اس کے اندر ساری خوبیاں تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر ساری خوبیاں موجود, all kinds of praise, تمام قسم کی تعریف ہے. حمد کہتے ہیں ذاتی خوبی, علم اللہ کی ذاتی خوبی ہے, حیات اللہ کی ذاتی خوبی ہے, بصارت اللہ کی ذاتی خوبی ہے, سماعت اللہ کی ذاتی خوبی ہے, قدرت اللہ کی ذاتی خوبی ہے, ارادہ اللہ کی ذاتی خوبی ہے, حکمت اللہ کی ذاتی خوبی ہے. اللہ یہاں یہی بتانا چاہتا ہے کہ ڈارون کا نظریہ صحیح نہیں ہے. پہلے کوئی بے جان مادہ نہیں تھا جس نے سب کو جان دے دی, ایک بے علم مادے نے دوسرے کو علم دے دیا, نہیں, میرے اندر علم تھا میں نے تم کو علم دیا, میرے اندر قدرت تھی میں نے تم کو قدرت دی, میرے اندر قوت سنوائی تھی میں نے تم کو قوت سنوائی ادا کی. جس کے پاس سب کچھ تھا اسی نے ہم کو سب کچھ دیا ہے. کتنی جاندار تردید ہے پہلے ٹکڑے کے اندر, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. تمام قسم کی ذاتی خوبیاں, تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. انزلا کے لفظ پر آئیے غور کرتے ہیں, انزلا جس نے نازل کیا, اس کا مطلب یہ ہوا یہ کتاب اوپر سے آئی ہے. اللہ کہاں ہے پتا چلا اوپر ہے, اس لیے کہ وہ کتاب کو نازل کر رہا ہے. انزال کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز اوپر سے نیچے آ رہی ہے, اوپر سے نیچے بھیجنا, پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی اوپر ہے. آج تصور کیا ہے, تصور کیا ہے آج کہ اللہ بیل میں بھی ہے, اللہ بھینس میں بھی ہے, اللہ انسانوں کے جسم میں بھی آ جاتا ہے, اس سے حلول کہتے ہیں, اوتار لیتا ہے, ہر چیز کے اندر خدا موجود ہے. یہ صوفیہ کا عقیدہ یہاں بتایا جا رہا ہے, ایسا نہیں ہے. الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہے, وہ گائے میں نہیں ہے, وہ گدھے میں نہیں ہے, وہ دنیا کے ہر چیز میں نہیں ہے, اپنی ذات کے اعتبار سے وہ عرش پر مستوی ہے. یا حلول کا رد, اتحاد کا رد, اسی طریقے سے اوتار کے عقیدے کا رد, جو کہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر خدا ہے, لفظ انزلا نے اس خیال کو فاسد قرار دے دیا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے, وہ اوپر ہے, وہ کسی انسان کے اندر حلول نہیں کرتا, وہ کسی چیز کے اندر حلول نہیں کیے ہوئے ہیں, وہ عرش کے اوپر مستوی ہے.